şah boylum, şah boylum, şeffoy çiçek başında. Benim sevdiğim 13-14 yaşında. Haydi benim şah boylum, şah boylum, şeffoy çiçek başında. Benim sevdiğim 13-14 yaşında. Çek başında.